سورة النحل درس نمبر پنځم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هل ينظرون دوی انتظار نه کوي إلا مگر أن تأتيهم الملائكة دا چې راشي دي ته فرشتې أو يأتي أمر ربك يا راشي حکم دا عذاب در رب ستا كذلك فعل الذين من قبلهم عمدارنګه کار کړو هغه کسانو چې مخکې د دینو وما ظلمهم الله زیاتې نه دې کړې الله تعالی په دیمان دې ظلم نه دې کړې په دیمان الله تعالی ولکن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دې په خپل ځانونو باندې ظلم کوونکی. د دین مخکې د جنت نعمتونه ذکر شو او د هغه خلکو صفات ذکر کړو کم خلک چې الله تبارک وتعالی ولله د جنت نعمتونه ورکي، نو دلته تنبیه ورکي، خبرداري ورکي هغه چاته چې هغه په غفلت کې پراته دي، د دنیا د مستۍ د وجنا او د آخرت د غفلت د وجنا الله تبارک وتعالی هغه حق دین او د الله هغه حق مسله اغه منلو ته تیار نه دي. نو دي څه مطلب دی؟ تر اغه فور انتظار کوي چې د الله تبارک وتعالى د طرف نه پرشته راشي. چې سړی کلمړیږي نو د روح اغستو په وخت کې پرشته راشي او دغه رنګي تر اغه فور انتظار کوي چې د الله تبارک وتعالى د طرف نه کم د عذاب په سله ده او دی د عذاب په لپیټ کې راشي، نو بیا به دی راګرځي، بیا خو به درا ګرځو دو وخنینو. فرمایي هل ينظرون دي انتظار نه کوي الا ان تاتيهم الملائکه مگر دا چې راشي دي ته فرشته او یاتیا امر ربک یا راشي دي ته حکم در رب ستاد عذاب کذالک فعل الذين من قبلهم هم دغرنګي کار کړو کسانو چې مخکې د دینو وما ظلمهم الله ظلم نو کړی په دیوانه الله تعالی ولكن كانوا لكنو دي انفسهم پخپل زانونو يظلمون ظلم كون کی د دین مخ کې چا چې هم د دی غونه بیمانه کړي وي او د دی غونه د بیمانه کارونه کړي وو، نو دا نه چې کني الله تبارک وتعالى دی ته چې کوم نه لارې بند کړي وي پیغمبر نه را لګلي، دا نه چې الله تبارک وتعالى دی لا عقل او پوهه نه ورکړي، دانه چې الله تبارک وتعالى دیتا حق دین نور علی غلې، دا الله تبارک وتعالى د طرف نه حق دین را رسیدلې او الله د عقل او د سوچ ته پر دماغ او فکر الله تبارک وتعالى ولا ور کړو، دا غي به وجود چې کله دی دا کار وکونو دا پخپل ځانونو باندې ظلم وکاو. نو الله تبارک وتعالى په چا باندې ظلم نه کوي. فأصابهم سيئات ما عملوا نورس ديتا بدي آغا چي دي کڑي وا وحاك بهم او نازل شپ دي مانده ما كانوا به يستهزئون آغا چي ودي اغي پور توكي كون كي. يو دا چي تفوس پا كو يرا تاسو وای چي منغا خلاف كو او استاسو نا خلاف كول دا خو عذاب لا يو قسم لا چیلنج ور کولی، نو سش استاسو آغا عذاب توکی بے کولی مسخری بے کولی غذاب عذاب کئی غذاب دے کم زیدے. اللہ تبارک و تعالی وی دخپل و بدو دو وجنا ام آغا سیس چی دیو سر توکی کولی پاغی کی را گیر شو. فاسوابهم سیئات ما عملو نورس دیتا بدی آغا چی دی کڑی وا وحاک بهم او نازل شپ دی مان دے ما كانوا به يستهزئون اغه سزا چې ودی پاغه پورټو کې کوونکې. وقال الذين اشركوا وای ویل باغ کسانو چې شرک کړی دی، وای هغه کسان چې شرک کړی دی، لو شاء الله کچره خوخه وی د الله تعالی ما عبدنا، نو موږ به عبادت نو کړی من دونی سیوا د الله تعالی نه، من شیء اند سشیز نحن نو موږ ولا آباؤنا او نه زموږ مشرانو، ولا حرمنا او نه به حرام کړی موږ من دونی به د حکم د الله تعالی نه من شیء سشی، كذلك فعل الذين من قبلهم امدارنگي کار کړيو او کسانو چې مخکې دي دینو، فهل على الرسل نو نشته دي په پیغمبر باندې الا البلاغ المبين مگر رسول خکارا په ډاګه ډاګه لای باندې، په دې کې زجر بالشرك ور کوي او رد په غ دلیل باطل د مشرکانو. سبایوي دا د الله خوخه ده چې مونږ د غیر الله عبادت کوو، که د الله خوخه نه وي نو مونږ به څنګه پریښو؟ نو الله تبارک وتعالی خو دنیا کې انسان چې پیدا کړی دی، نو که په مجبورۍ باندې ټول په دین اسلام باندې مجبورول، نو آیا چا څوک به بیمانه و؟ خو الله تبارک وتعالی انسان پیدا کړی دی، ولله عقل سلیم ورکړی دی، د عقل سلیم سره هغه انتظامات د وحی کړی دي، د قرآن او د پیغمبر او په مخکې امتونو کې د پیغمبرانو انتظامات کړي او پیغمبران را لېږلي وو. نو که دا دلیل دی نه وي چې دا الله کو خوخه نه وي، که دا الله خوخه وي نو موږ به دا شرک نه وکړي، خدا دا الله خوښ دی نو موږ ځکه دا شرک کوو. همدغه نمونه آیات 148 نمبر آیات سورة الانعام کې راواړوئ، سورة الانعام اتمه سپاره 148 نمبر آیات، څنګه چې سورة الاعراف شروع کیږي دا غي نیو پاڼه مخکي 148 سورة الانعام، سيقول الذين اشركوا زردي چې وايبا کسان چې شرک کړي دي، لو شاء اللهم اشركنا کچره خو خوي دا الله تعالی نو موږ به شرک نه وکړي، ولا اباؤنا او نه زمنګ مشرانو، ولا حرمنا من شيء او نبارام کړو مونږه څه شي، كذلك كذب الذين من قبلهم دغرنګي دروغ ویلو کسانو چې مخکې د دینو، حتى ذاقوا باسنا تر دې پورې چې وي سکه زمونږه عذاب، قل هل عندكم من علم ورته یاشته تاسو سره علم څه دلیل، فتخرجوا لنا روبا سي من دلر من د پاره، څنګه چې مشرکانو بدا خبره کوله چې مونږه کده الله تبارک وتعالى خوخه نه وي، نو مونږ بدا شرک نه وکړي، خدا د الله خوخه دی نو مونږه شرک کوو، نه به زمونږه مشرانو کړیو، نه به مونږ څه شی حرام کړیو، مګر چې کوم سیز مونږ په ځان حرامو نو الله خدا کولی شي چې مونږه دغه نشو خوړی او نه یې خورو، نو د دې وجې نه کده الله خوخه نو مونږ به دا نه حرام کړی. الله پاک جواب وکړو چې دا د دې وینا همدغه نمونه پخوا هم خلکو به خپلو پیغمبرانو ته دا ویناګانې کولې، پیغمبره که تا ته دا وینا کوي نو پخوا هم پیغمبرانو سره دا نمونه ویناګانې به کولې تر دې پورې چې زما په عذاب کې گیر شو، او که دې وایي چې د الله که خوښه وي نو موږ به شرک نه وکړې، نو را دې لي دلیل نو ورته فرمایي، قل هل عندكم من علم وای ورته یاشته تاسو سره څه دلیل څه علم څه پوه، فتخرجوا لنا نروبا سیمنگ لرا ددی دفارا منگ تیو خیرا، نو چی تاسو سر علم و دلیل نیشتی، این تتبیون اللہ زدوانا تاسو تابیداری نکوی مگر دو گمان، و این انتم اللہ تخرسون و نیه تاسو مگر اٹکل و این کی، دادا اٹکل خبری دی چی تاسو کوی، اللہ تبارک و تعالی کچر دا سی زونا چی دا تاسو وای، نو پکارو چی اللہ تبارک و تعالی دا چې شرک ته او تاسو ورته دا نسبت کوي کده الله خوخه وي نو موږ به شرک نه وکړي، راړی دلیل دلیل وخایي چې الله درته ویلي چې تاسو شرک کوي، او دلته جواب وکړو، فهل علی الرسل الا البلاغ المبین، نشته دی په پیغمبر باندې مگر رسول ښکارا، پیغمبره که دې اعتراضات کوي کده الله نه وي خوخه نو موږ به دا کار نه وکړي، که دا اعتراضات دي کوي کوي دې پیغمبره، ستا کار څه دی؟ صرف خبر ورکول، پتا پچا باندې په زور باندې ایمان راوړل نشته، او نه په زور باندې پچا باندې د الله د وحدانیت مسله هغه ته هم منلی شي. خو که چېرې دی بیا هم په دې خپلو خبرو کې ستا په خلاف باندې ستا ته په محاذ باندې ولاړ دي، نو ته یې پروا مه کوه، ته صرف دی ته حق بیان رسوه او حق خبره دی ته حق کوه، په تا باندې صرف د حق بیان رسول دي. ولقد بعثنا فی کل امت، تحقیق لیگلی امنگ پار یا امت کی رسولا پیغمبر، ان اعبدوا اللہ دا چی عبادتو کئی دیو اللہ تعالی، بندگیو کئی دیو اللہ تعالی، توحید منی دیو اللہ تعالی، وجتنبوا الطاغوت او زان بچ کئی دی غیر اللہ دی عبادتنا، فمنهم من هد اللہ نبازی دی دین آغسوک تی چی توفیق ورک دی لر اللہ، ومنهم من حقت علیه الدلالہ او بازی د دین هغه څوک دی چې ولګید پاغه باندې حکم د گمراهی، فسیرو نو ګرځئ فی الارض پزمکه کې، فانظرو ګورئ کیف کان عاقبۃ المکذبین، سرنګ یو انجام د دروغجنو. په دې آیات کریمه کې څنګه چې مخکې جوابونه وکړو، نو په دې کې هم د دې د دې دلیل باطل اعتراض کوي چې په پیغمبره کدی تا ته دا خبرې کوي اے مبلغ د حق، چې د قیامت پورې څومره مبلغین د حق راتلونکي دي، دا غي د پاره د تسلی بیان دی دا، او دلیل اجمالی د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام د طرفنا د الله تبارک وتعالى د دین رسولو باندې او حق بیانولو باندې، دا دلیل نقلی د تمام انبیاء علیه الصلاۃ والسلام نه الله تعالی پیش کوي. نو ځکه فرمایي ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، تحقیق لے گلے منگا پارا یو دل کی پاری یو امت کے پیغمبر، ان عبداللہ او دا می وتویلی او چی عبادت او کیدی او اللہ تعالی، بندگی او کیدی او اللہ تعالی، توحید او منئی دی او اللہ تعالی، وجتنب الطاغوت او زان بچ کید غیر اللہ دی عبادت نا. نو چکل دا بیان پیغمبرانو بہو کو، نو باز خلق پد پیغمبرانو ملگری شو او باز خلق بخلاف کو، لکتنن قران بیان ہے او قران کې حق مسله بیان ای، او د حق مسلې په اوریدو باندې تا تکلی کې دوه ډلې جوړ شوې، یو هغه چې ستا خبره یو منل له قران او د سنت، دویمه هغه ډله چې غي منل څه کوي چې خلاف یې شروع کو. نو الله تبارک وتعالى وایي د پیغمبرانو خبره چې چا ومنلا هغه کامیاب شو، او چا چې ونه منلا هغه ناکام شو. نو فرمای فمنهم من هد الله، بعض د دین هغه څوک چې توفیق ولا ورکا الله تعالی د څه شي، د الله تبارک وتعالی د بندګۍ کولو او ځان د غیر الله د عبادت نه بچ کوونکی. نن چې ورته وای چې دا دومره دومره گمبتونه جوړ دي، دا دومره دومره خلق التا نظرونه پیش کوي، او دارنګي مختلف قسم آبادۍ په هغه قبرونو باندې شوي دي، او خلق زی التا غرسونه کوي، الالی کوي، او الت د غیر الله په نوم باندې منختی کوي. ها نو ها دا حکم چې تاسو به یو الله توحید منئ او د غیر الله عبادت پنه کوي. خو زمونږ په ملک افسوس دا دی چې مسله صحیح طریقې سره خلکو ته نه رسیدلې تمام خلکو ته، او که پروس کو باز خلکو ته ورسی، نو د قران د آیات تلاندې دی په خپل گمراهی باندې کلک ودری، او باز خلک دغه مسله ومني. نو چا چې دا مسله ومنله، نو قرآن وای چې دا یو الله عبادت ته وکو او د غیر الله عبادت نه ته ځان دې بچ کو، دا هغه څوک دی چې الله ولا توفیق ورکا. دا د چا مسله ده؟ دا د پنځپیر مسله نه ده، دا د قرآن د نن نه څوارلس نیم سوه کاله مخکې څه کم تقریبا، دا د نبی علیه السلام او د نبی علیه السلام نوالی تر د آدم علیه السلام پورې چې څومره انبیاء علیه الصلات والسلام راغلي دي، د ټولو دغه یو مسله ده، لکه څنګه چې دلته تمام انبیاء علیه الصلات والسلام نه په دلیل پیش کوي. نو د دې وجه نه سبې حال د هغه چا چې ځان ته مسلمان وای او ځان ته علما وای، او هغه د الله د وحدانیت مسله خلکو ته نه کوي، او هغه د غیر الله د عبادت نه خلق نه منی کوي، نو بیا خو د دې ملګری شو، او کوم خلک چې د تابعدار دي چې توبه یې ونه باسله او په دغه حالت کې ولا مرګ راغی، نو بیا ومنهم من حقت علیه الضلاله، بعض د دین هغه څوک دي چې ولګید په هغه باندې حکم د گمراهی، دا هغه څوک دي چې اوس د توحید مسله نه مني او د غیر الله د عبادت نه ځان نه بچ کوي. الله تبارک وتعالى وایي مهر د گمراهی په ولګیدا، ته دې ته ډیر بیا وایا خود دې زړونه چې کم دی نو بالکل تاله شوی او بن شوی وای نه دا غو تاسو د اولیاء کرامو بې عزتی کوي چې تاسو وای چې دې سن شي کولای وای تا ول ډېر خپل عزت ور کړی دی ته په هغه عزت ور کولو کې چې و اولیاء ول دې عزت ور کړی د قیامت پرس کدې چر نه کی پتا باندې بچ کم دا الله تبارک وتعالى په حضور کې شکایت کوي او انکار به کوي ستا د عبادت نه نو ته څنګه وای چې ما دې عزت ور کړی تا خدا غو د قیامت پرس به پته لګي چې آیا تا سمره د الله تبارک وتعالى په شان کې کوتاهی کړی وا او د الله صفات ته د ویلیلا او د غنیک بندل ویلو چې د قیامت پرس به دې ستا نه انکار کوي نو دا ګمراهی ده چې پچا کې وردن نشوا د قران حکم نه چې په ګمراهی کې راګیر شو پسیرو بل ارض نو ګرځي پسمګه کې فنظرو ګورای کی فکان عاقبت المکذبین سرنګو انجام د دروغجنو زیر او ګرځي پسمګه کې چې چا د نمونه کارونه کړی دي او ګورای د الله تبارک وتعالى د طرف نه غیت څنګه خپل انجام میلاو شوی دی ان تحرس علی هداهم کچریته هرس کای په هدایت کول دي دي فإن الله یقینا الله تعالی چه دی لا یهدی من یضل توفیق نور کوي هغه چاته چې مهر د گمراهی په الله وہی و ما لهم من ناصرین او نبوی دی له رسول امداد کوونکی کچر ته ډیر رس کوي چې یرا دا خلق ولی زما په بیان ماندې او زما دعوت ولی نه منی نو الله تبارک وتعالى وی د زړونو په حالات باندې الله تعالی پوهیږي چې د چا په زړه کې کومه گمراهی پرته ده او د چا په زړه کې چې کوم دی هغه د هدایت طرف ته د راتلو هغه رڼا پرته ده الله تبارک وتعالی پیژني نو که ته ډیر هیرس کوې نو ته چاته هدایت نه شي کولی چې الله ته د هغه د زړه حالات معلومي چې دا بې ایمانه دی نو د دې دپاره ته چې کوم دی امدادي نه شي جوړېدی دا چاته وایي د نبی علیہ السلام په ژوند کې نبی علیہ السلام ته وایي چې تنه شکولې نو موږ آتا څوک یو دا خو کمکل خلق ته چې وایي که پلان کې نه وي نو موږ به کوم دې تباہ شو یو نه بلکې وایا چې الله تبارک وتعالى حکم نه وي او دا الله امداد نه وي نو موږ به تباہ شو یو انسان بسی او طالب وو کیسه ها ظاهری اسباب باندې الله تبارک وتعالى پابندی نه لګولې خو اسباب نشته او ته فوکل اسباب یو انسان نه تم ساتي یا دی یو مړی نه تم ساتي دا خو ته گمراهی طرف ته لړې ان نو داسې خلکو د پاره به د الله تبارک وتعالى طرف نه څوک امدادی نشي هل ينظرون دی انتظار نه کوي الا ان تاتيهم الملائکه مگر دا چې راشي دي ته پرشته او یاتی امر ربک یا راشي حکم دا عذاب درفستا کذالک فعل الذین من قبلهم هم دا رنگی کار کړو آغا کسانو چې مکه د دین او یعنی پخوانو و ما ظلمهم الله او ظلم نو کړی په دی باندې الله تعالی ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن او دی په خپل ځانونو باندې ظلم کوون کی فاصوابهم سیئات ما عملوا نور سید دی ته بدی آغا چې دی کړی وا وحاك بهم او نازل شپ دی باندې ما كانوا به يستهزئون اغا چودي غي پور ټوکي كون کي وقال الذين اشركوا ويا كسان چې شرک کړي دي لو شاء الله کچره خو خو دا الله تعالی ما عبدنا من دونه من عبادت نو کړي دي سيوا د الله تعالی نه من شيء اند سشي نحن نمنگ ولا آباؤنا ونزمنگ مشرانو ولا حرمنا من دونه من شيء او نبا و حرام کړي منګ به د حکم د الله نه سشي کذالک فعل الذين من قبلهم د غرنګ کار کړي او هغه کسانو چې مخکې د دینو فهل علی الرسل نشته د پیغمبر زمامان دی الا البلاغ المبین مگر رسول خکارا ولقد بعثنا في كل امه رسولا تاکیک لګلې منګ فار یو امت کې پیغمبر ان اعبد الله او دغه پیغمبر دا مسله کړی وا چې عبادت کوي دی او الله توحید منی دی او الله تعالی بندګی کوي دی او الله تعالی وجتنب الطاغوت او دغه پیغمبر دا مسله کړی وا چې ځان بچ کوي د غیر الله د عبادت نه افسوس چې پاکستان کې خلک دا مسلې وکي فمنهم من هدى الله نو باز د دین هغه څوک دی چې توفیق ول ورک الله تعالی د توحید د مسلې او د غیر الله د عبادت نه بچ کېدو ومنهم من حقت عليه الدلاله او باز د دین هغه څوک چې ولګید پاغمان حکم د گمراهی چې غیر الله ل عبادت کوي او غیر الله را مدد کوي. فسیرو فی الارض نو ګرځي پس مګه کې فنظر نو ګوري کیف کان عاقبت المكذبین سرنګ او انجام د دروغجنو. دغه ته دروغجن وای چې غیر الله را مدد کوي ها کاملاد هم دروغجن دی بیمانه دی. ان تحرز علی هداهم کچرت هرس کای په هدایت کول د دوی فإن الله یقینا الله تعالی چې دی لا یهدی من یضل توفیق نور کوي هغه چاته چې مهر د گمراهی په الله وهی وما لهم من ناصرین او نبوی دی لرسوک امدادی.